ביטרנס, ביטרנס. ועכשיו בשידור חי אולפני רדיו ביוק 96 והרכב סאב סיקס back to back. Listen here last time, so if you hear anything,

ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביון 99 FM הרכב סאב סיקס back to back We'll be right back.

be back in a moment.

69 FM. של סאב סיקס back to back. Next.